بسا میرے مولا، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، قرابد کے دل میں سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے